أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. يطاف عليهم بكأس من معين. مخکنات جنتیانو او د نیکانو خلقو د مخلصینو خلقو تذکره شروع ده. نو مخک الله فرمایلیو په نعمتونو کې وی او علی سرر متقابلین او په تختونو باندې او تختونو باره کې تیر شو موغونا چې اغا سونه سره بیل شي او درشما کې براشي مرفوع اوچت تختونه متقابلین مخ په مخ باندې. نو سنن الله فرمای یطاف علیهم چکر بکول شي غرزول بشي پدی باندې بکاسن باغ فیاله سرا باغ جام د شراب سرا ممعین اند شراب جاریو نه په مخ د زمګه باندې یا معین نهر معین ایجار من الشراب دا نهر نه چې کوم نهر جاری دی. نو دې آیات کې یو لاو پر مل چکر بکول شي په دې باندې نو خدمت به کی. اذویم په دې آیات کې خدمت بسوک کوي نو دلته تذکرہ نشته. ان شاء الله نو هشته مزي بارا کې براشي اتوف علیهم ولدان مخلدون اغن او جوانان لکان همیشه به نو جوانانی او د دې خدمت به کې یو غن وای او دا سله کمل غلری لؤلؤ ام منثوره لکه منظر مل غلری چې د شیندلی داسې خسته خستان او جوانان لګان هغه به د جنتیانو باندې ګرځي او د دې خدمت به کوي. نو خدمت کې بس کوي نو دلته کې الله دې اوس کاګ ذکر کوي چې هغه شراب دي او جنت کې سلور قسمه دا نهرونه دی پاغي کې نهر د فیوده نهر د غوینده او دا غرنګي نهر د عبوده او نهر د شرابوده. نو دا پیالی بدګی شی مم معین د جاری شرابوده نهر نه د نهر جاری نه چې دا بسی دې کاس دې پیاله کې شراب به وسنګ شراب به بیضا سپین لکه څنګه چې عام دنیا کې سپین کټره شراب هغه خګنل شي لکه امریکایانو له افغانستان کې چې بجنګیدل نو دغه سپین اومده شراب باغیلا د امریکای نه راتلو سپین رنگ په مشروباتو کې دا بهترین رنگ دی او دا خپل اصل رنگ دی د شرابو. نو د دې وجنا د جنت شراب هغه سپینی او سپین رنگ اسم بهترین نه کاغه کپلو کې شو کاغه د انسان د چهره رنگ شو اګه د رنگي خوراک سکاک شو پس کاک کې بیا شراب شي او بشوي. نو دا سپین رنگ بهترین رنگ دی. نو الله پرمای بیضا اسپین بې او لذت لذت ورکون کې بې لذیذ بې انتهائی خواږه بې او لذت بچاته ورکین للشاربین سکون کو دا چې سو کس کی چا جنتیان دی. بیا شراب اغا نقصانات تی بکی دنیاوی اعتبار سره انسان گیڑم خراب کی دردون پیدا کی عقل کی پساد راولی سردرد راولی الٹے باز ٹیم کې انسان باندې الګی. نو د دې وجه الله پر مه لافیها غول لا فیها نبی په دغه جنتی شرابو کې غول نو د غول څه معنا ده؟ د غول معنا بعضو ضرر کړی ده، نو اس قسمه ضرر بنی، بعضو معنا افت کړی ده، اس قسمه افت به بګینی، او بعضو معنا د څه فساد کړی ده اس قسمه خرابې به بګینی، بعضو معنا د بی خدای کړی ده چې بی خودی راولي انسان باندې، بعضو معنا کړی ده د گیټ درد، بعضو سردرد، بعضو نشا، بعضو الټه مختلف معنی شوی، نو بس عام معنا اس قسمه ضرر یا افت به بګینی، لیکن اکثر مفسرینو د غول معنا سردردې کړی ده، ځکه دنیای شراب چې انسان اوس کی ناغه انسان باندې سردردې راولي، ولا هم عنها او نه د جنتیان عنها د دغه شرابو د وجنه ينزفون بهوده کوله بشي، عقل به ختمي کی، عقل به بعقل کی به تمیز به بکې اغه ختمي کی، لکه څنګه دنیای شراب انسان اوس کی نخور مور تمیز ختم شي، عقل لال شي، ندی شرابو کی بدانی. اور پسې الله د بل نعمت ذکر کوي، و عندهم او د دې جنتیانو سره په جنت کې، په دا جنت کې کم ځای کې چې دا جنتی پاتې کیږي، په دې بنگلو کې، په دې نعمتونو کې، عندهم د دې سره قاصرات الطرف هغه بی بیانې به وي چې بندون کې د نظر دی، او عینن هغه غټ سترګو والے دی. نو دلته کې خو یو دا چې بی بیانې به ملاوي، او بی بیانو سره الله جل جلاله صفت ذکر کا، کاسرات و طرف د نظر بندون کې، نو نظر بندول نه څه مراد دی؟ مانا دادا چې دی خپل نظر انتهایی حفاظت کی، خپل نظر به په خاوندانو باندې را بندې، ځکه دی کې بعفت پاک دامنی موجودی، نو د دې نظر به بل چاته تجاوز نه کوي. او دویم دې ته اشاره ده چې د دې نظر به په خاوند ذکر باندې، چې الله جل جلاله به د دې کې بی بیان او خاوندانو ته انتهایی حسن او کمال ورکړي، د دې خزه په نسب باندې د دې خپل خاوند نه علاوه اچا ته به نظر نور زی دی، به ته د ټولو نه حسین ښکاری او بهترین ښکاری، نو دې خپل نظر اغه په خاون باندې بند کړي، خزه په خپل نظر بند کړي، را بند کړي، را تو کړي په خاون باندې، صرف اغه ته وګوري. او دویم معنا زاد المسیر کی کړي دا چې کاسرات اتفر د خاون نظر به بندي، ان دی له الله دومره حسن ور کړي، او دور او فاش عریبې پدې کې د خاون سره محبت وي، پدې کې حسن بای پدی که چه دا خاون نظر با بل طرف تا دا سر اڑو چه دیگی نا، نو دی با دا خاون نظر بند کړي، نو مانا دا شوا چه خاون با صرف دی تا گوری دا دی دا حسن دا وجه نا، دا دی دا وفا شعره دا وجه نا، دا دی دا محبت دا وجه نا، نو دا دوارو مانا حاصل لاشو چه خاون کی بم حسن موجود وی، نو خزا با صرف اغا تا گوری، نور څنګه چې دنیا کې داسې کول شي بل طرف ته تجاوز هغه بنی شي کولې، نو خزه کې به حسن موجودی دا غس خاون نظر به په خزه را بندي، او خاون کې به حسن موجود وي نو د خزه نظر په خاون روان، نو د پدی جمله کې د دواړو حسن تم اشاره شو او کمال تم اشاره شو، او د خزه خاون د عفت تم اشاره شو، پاک دامنه تم اشاره شو. او بیا د یاد ساته څنګه چې دای په جنتین بی بیانو کې د کمال صفت ده، چې د خزه نظر صرف خپل خاوند طرف ته زی، نو په دنیا کې هم د خزه داګ د کمال صفت ده، او دا جنتی صفت ده، او د جنتی خزه صفت ده چې د خزه نظر صرف خپل خاوند ته ګوري، او دا داسې ځان صفکه او داسې پاک دامنی او عفت ساتي چې خاوند هم صرف دې طرف ته مایلې او په دې باندې د خاوند نظر را باندې. نو کوم زنانو کې چې د دنیا زنانه دی او دا صفت پکې موجود ده، نو دا د جنتی خزو صفت ده. د دې صفت په بنیاد باندې با الله جل جلاله دی جنت ته بوزي. وعندهم او د دې جنتیانو سره کاسرات او تور په هغه بی بیانې به چې خپل نظر بندون کې به په خاوندانو باندې او عین غټ سترګواله به. نعین معنا واسعات الاعین غټ سترګواله. نو غټ نو مراد نه چې بس غټ د کټی یا د میخي عمر سترګې نه، عام تور ولې سترګې چې نو په نسبت د غټ سترګو باندې هغه خو نه کې یو غټ سترګې لګي درمیانه هغه کې حسن موجود وي، نو جر جنتیان سترګې بدغسی. لکه بل ځای کې الله تعالی فرمایي وحور عین، والت حور لفظ راغله دي. حور جمع ده حورا ده. حورا هغه زنانه ته ویل کیږي چې داغه د سترګو سپین چې کوم ای انتهایی سپینی او توري انتهایی توري. نو سترګو کې بد دوه صفات موجودي د جنتیانو د خزو په سترګو کې بد دوه صفات موجودي. یو بسترګي وړی نه جری چیری جی، او دویم صفت بدا موجودي د غټوالي سره سره تور انتهایی تور او سپین انتهایی سپین. لکبل ځکه الله فرمایلی دی وحور عین کأنهن بیض مکنون. الله فرمای کأنهن گویا کې د جنتی خزه داغه مثال داسې والا بیزن بیزن چې دایو اگے د مکنون په پرده کې بند کړی شوی. نګورا اگه چې په پرده کې باندې پاغه بالکل انتهایی صفای چې داګه نپلچ او باسي پاغه باندې اس قسم داغ او اس قسم دوله نه انتهایی هموارې او انتهایی بهترین رنگ پاغه کې موجودی. نو دا رنگ د جنتی خزو دا اغه صفات ته اشاره ده. الله پرمحي په صفت کې هغه د سدي لکه بالکل یو شی اغه محفوظی انتهایی همواری مینی او نرمواله پکې موجودی. لکه مثلا اگه آیا پدې کې اشاره بعض مفسرینو دې طرف تم اغستی ده مکنون یعنی مستور فرش یو شی انتهایی یعنی فرشی تازه ډبی کې بندي یعنی استعمال لاغي نی شوه. الله فرمایي د جنتیانو بی بیانې بمداسي لکه سورت الرحمن کې الله تعالی فرمایلی دي حور مقصورات فی الخیام. دا حور دا یعنی حور دی یعنی سترګې انتهایی بهترین سپین سپین تیز او تور تور رنگ او مقصورات فی الخیام هغه په خیمو کې بند دي. لم یتمسن انس قبلهم ولا جان او د دې جنتین مخ کې نه یو انسان هغه تلاش ورلل دی او نه یو پیری اغه تلاش ورلل دی اچ دا اغه مسنه دی کړي. نو دلته کوم اشاره ده پر تشبیه کی یو طرف ترنګ ته اشاره ده بل طرف ته صفوالی ته اشاره ده او بل طرف ته یعنی پرشوالی ته اشاره ده او بل طرف ته حفاظت ته اشاره ده چې د جنتیانو د بی بیانې دا به انتهایی محفوظی او ساتل شي به داغي بچامس نه کړي. او بل ځکه الله تعالی فرمای قران پاک کې کا سورته رحمان کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې جنتی بی بیان مبارکه کأنهن الیاقوت والمرجان. الله فرمای دا بی بیانې هغه پر رنگ کې داسې دی گویا کې یاقوت ګاڼه. نو یاقوت ګاڼه انتهایی صفای او سروالی تمامولی مایلی انتهایی سپینه سروالی تمایلی. او الله فرمایي حسن کې داسې دی لکه مرجان. مرجان انتهایی بهترین ګاڼه دی او د معمولی زیړوالی ته مې نو تک سپین نه معمولی سرواله او زیړوالی چې دا مکسی نو دا بهترین رنگ دی. الله جل جلاله د انسانیت داغي د حسن سمجاولو د پرا او ذهن ته تقریبا نږدې کولو د پرا الله جل جلاله زپ ز مختلف مثالونه ورګړي دي. دې ځکه چې الله کوم مثال ورکړي یاد اگې سر دی او بعض مفسرین وای نه د اگې نه چې پړج لري کې هغه کې یو نری جیلی غونډي نری سپین وانته جیلی دکه سه نرم انتهائی نرم بدن به دا جیلی سره الله جل جلاله تشبیه ورکړي ده. بزاره پر دې یو طواف او چکر بلګول شي علیهم پدوی باندې بکاسن پا پیالو سرا مم معینن دا شراب جاریونا پا مقدس مکبان دی یا دا نهر جارینا جاری دا شرابونا بے واتک سپین بی لذتن لذیز بی لذت ورکون کی بی لشاری بین سکن گتا لا فیها نبی دی شرابو کی غولن اس کس مزرر وفتو یا اس قسم نشا او سر درد الٹا گیڈ خراب عقل خراب لا فیها نبی دی شراب کی غاول سر درد ولا هم ان دی ان ہت دی شراب د وجنا ينزفونا بداکل کول بشی بهود کول بشی و عندهم د دی سر دی جنت کی کاسرات و طرف نظرون بنو بندون کی بی بیان بی عینون آٹو سترگوالا کانہن نا گویا کدا بی بیان دا جنت پرنگ کی بیغم مکنون اغا گے پردو کی بندکلے شوی دی. بس الحمدللہ رب العالمین و نعوذ باللہ من المتقین و السلام و السلام علی رسول محمد و علی و صحبہ اجمعین. یا اللہ متسان عافیت فرادر نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب دنیا آخرت رسولانه مساتی یا الله جنت کوم نعمتونه خپل کرم سره خپل فضل سره خپل رحم سره یا الله ستاسو رحم په سمندر سره مونږ ته نصیب کی. یا الله که په زمو عمل باندې شي زمو عمل کمزور دی یا الله که ستاسو پر رحم باندې ستاسو رحم سمندر دی ټول کائنات ګناونه یا الله ستاسو رحم مخکیس نه دی یا الله یو ساس کې مونږ دی یا الله کریم خدای زمو د ټول ګناونه په خپل کرم فضل رحم سره معاف کی. یا الله په نیکو باندې بدل کی الله کوم نعمتونو تذکر او شیا الله د خپل صحوت د خپل کرم د وجه مونږ ته نصیب کی. یا الله زمونه راضی شي دنیا نه راضی قبر کې راضی الله آخرت کې راضی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی وسلم.